وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 73 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متوم صلى الله عليه وسلم نسيما: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إمام أميوكوا إلي أفواتو. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إمام أميوكوا إلي أفواتو، فلا تختلفوا عليه، مسمخالف إمام. تلسوما جوزي حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم يكتوى مكاميو مكالي يمتو كمتنغولية إمام، كوانبا نحرام معموما كمتنغولية إمام، إيوه نكتك ركو أو كتك كينوكا أو كتك سجود. حديث هي نتلي مكازو إلي إليوبيتا. Wiyo imamu amewekwa ili afuatwe, fala takhtalifu alaihi, msimkhalifu imamu. Fa idha kabbara fakabbiru. Mtume baada kuelezea hivyo, halafu anaelezea mfano wake wa wazi wazi kwamba akileta takbira, ile takbiratul ihram ya mwanzo, na nyinyi ndio mlete takbiratul ihram. Wa idha rakaa, na kisharuku farkau, na nyinyi rukuuni. Msirukuu nyinyi kabla yeye imamu kurukuu. Maamuma unatakiwa walete takbira baada ya imamu, warukuu baada ya imamu, wainuke baada ya imamu. Vitendo vyote ni kwamba maamuma lazima wamfuate imamu. Baada ya kukamilisha imamu rukuu yake, ndiyo maamuma wanaanza kurukuu. Baada ya kuinuka imamu, ndiyo maamuma wanainuka. Baada ya kusujudu imamu, ndiyo maamuma wanasujudu. Wahakadha. Wa idha kala samia Allahu liman hamida, na anaposema samia Allahu liman hamida, fakulu rabbana walaka alhamdu, semeni rabbana walaka alhamdu. Wa idha sajada fasjudu, na kisujudu na nyinyi sujuduni. Baada ya yeye kusujudu washafika chini, ndiyo na nyinyi msujudu. Sio imamu akishasema Allahu tayari sisi tuko chini. Hata ile akbar pia haijamalizika, tayari maamuma tushafika chini, yeye bado hajafika chini. Hii ni makosa, ni kumtangulia imamu, kama tulivyoelezea waid ya hadithi iliyopita kwamba mtu anayemtangulia imamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala huenda akageuza sura yake au kichwa chake kikawa kama kichwa cha punda. Wa idha sajada fasjudu, akisujudu na nyinyi sujuduni. Wa idha salla jalisan, akisali kwa kukaa, fasallu julusan ajma'un, na nyinyi salini kwa kukaa nyote. Wal hadithu rabi'u was-sab'un an Aisha radhiyallahu anha qalat: salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi baytihi wa huwa shaq. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali nyumbani kwake na huku yeye ni mgonjwa. Fasalla jalisan, akasali kwa kukaa. وصلى وراءه قوم قياما na wakasali nyuma yake watu hali ya kuwa ni wenye kusimama. Fa ashara ilayhim anijlisu, akawaashiria kwamba kaeni. Falamma sarafa, alipomaliza sala yake, qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, akasema imamu amewekwa ili afuatwe. Fa idha raka'a farka'u, akirukuu rukuuni. Wa idha rafa'a farfa'u, akiinuka na nyinyi inukeni. Wa idha qala sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu, akisema sami Allahu liman hamida, nyinyi semeni rabbana walakal hamdu. Wa idha salla jalisan, akisali hali ya kukaa, fasallu julusan ajma'un, na nyinyi salini hali ya kukaa nyote. Asema Sheikh al-Bassam rahimahullah katika hadithi hizi mbili, bayanu sifati iqtida'i al-ma'mum bil-imam wa mutaba'atihi lahu. Hadithi hizi mbili zinaelezea namna ya ma'muma kumfuata imamu. Faqad arshada an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-ma'mumin ila al-hikmati fi ja'li al-imam wa hiya an yuqtada bihi wa yutaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaelezea maamuma hikma ya kuwekwa imamu, na hikma yake ni nini? Ni kwamba afuatwe yule imamu. Fala yukhtalafu alayhi bi'amalin min a'mali salah, imamu asikhalifiwe kwa kitendo chochote katika vitendo vya sala. Wa inna ma turaa tanqulatuhu bi nidhamin wa diqa, isipokuwa yanachungwa yale ile kugura kwake kwa nidhamu na mpango maalumu. Lazima watu waangalie, je, imamu tayari amerukuu? Ndio maamuma wa rukuu. Fa idha kabbara lil ihram fakabbiru antum kadhalik, akishaleta takbira kuhirimia ya kwanza ile, na nyinyi ndio leteni takbira ile. Wa idha raka'a farka'u ba'dahu, akisharukuu na nyinyi rukuuni baada yake. Wa idha dhakkarakum anna Allah mujibu liman hamida biqawlihi sami Allahu liman hamidah fahmaduhu ta'ala biqawlikum, akikumbusheni kwamba Allah ni mwenye kujibu sifa za mwenye kumsifu kwa kusema sami Allahu liman hamidah, na nyinyi msifuni kwa kusema kwenu rabbana lakal hamdu. Sheikh al-Albani rahimahullah katika sifatu salah ameelezea kauli ya Imam Shafi'i hapa, imamu akisema sami Allahu liman hamidah. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah anasema na maamuma pia waseme sami Allahu liman hamida, isipokuwa waongezee rabbana lakal hamdu. Imamu akiinuka pale akisema sami Allahu liman hamida, mtume anasema faqulu rabbana lakal hamdu. Al-Imamu Shafi'i anasema semeni rabbana lakal hamdu pamoja na hii aliyoisema imamu. Mmemsikia imamu akisema sami Allahu liman hamida, sasa semeni hivi alivyosema imamu, halafu muongezee rabbana lakal hamdu. Kwa hiyo wote wawili wanasema sami Allahu liman hamida, imamu anasema hivi na maamuma pia wanasema sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Hii ni kauli ya Imam Shafi'i, ameielezea Sheikh al-Albani katika sifatu salah. Wa idha sajada fatabi'uhu wasjudu, akisha sujudu mfuateni na nyinyi msujudu. Baada ya yeye kusujudu na nyinyi ndio mwende mkasujudu. Wa idha salla jalisan li'ajzihi 'anil qiyam, akiswali hali ya kukaa kwa ajili ya kushindwa kusimama. Fatahqiqa lilmutaba'a sallu julusa, kwa ajili ya kuhakikisha kumfuata, na nyinyi swalini kukaa. Walau kuntum ala alqiyami qadirin, hata kama nyinyi mnaweza kusimama. Faqad dhakarat Aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ishtaka min al-maradhi fasalla jalisan wa kana as-sahabatu yadhunnuna anna alayhim alqiyama liqudratihim alayhi fasallu wara'ahu qiyaman fa'ashara ilayhim an ijlisu. Mama Aisha radhiyallahu anha asema mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mgonjwa akasali hali ya kukaa, na masahaba walikuwa wakidhania kwamba wao wanaweza kusimama, wakasimama wakasali nyuma yake kwa kusimama. Mtume akawaashiria kwamba kaeni, lakini hii ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu, hii ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu. Halafu Mtume SAW mwisho kabisa uhai wake alipokuwa ni mgonjwa akasali kukaa na masahaba wakasali kwa kusimama. Hii ni kuonesha kwamba imamu akiwa ni mgonjwa akiswali kukaa, basi inajuzu kwa wale maamuma wao waswali kwa kusimama. Hii ilikuwa ni mwanzo, alafu ikanasikhiwa ikawa Mtume anaswali kukaa alipokuwa mgonjwa na masahaba wanaswali kwa kusimama. Falamma ansarafa minas sala, alipomaliza kuswali, arshadahum ila anna al-imama la yukhalaf, Mtume akawaelekeza masahaba kwamba imamu hakhalifiwi, wa innama yuwafaku, isipokuwa anawafikiwa, litahqiqi almutaba'ati tamma waliqtida'il kamil, kwa ajili ya kuhakikisha kumfuata kuliko kamili. Bihaithu yusalli almamumu jalisan maa kudratihi ala alqiyami lijulusi imamihi alajiz, kwa namna ambayo maamuma anasali kwa kukaa pamoja na kwamba anaweza kusimama kwa ajili ya kukaa kwa imamu wake mwenye kushindwa. Lakini tumesema hii ilikuwa ni mwanzo, halafu ikanasikhiwa ikawa Mtume anasali kwa kukaa na masahaba wanasali kwa kusimama. Alhadithu alkhamis wa sab'un an Abdullah ibn Yazid al-Khitm al-Ansari radiyallahu anhu qal haddathani al-Bara wa huwa ghayru kadhub qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. صحابه متكفو البراء بن عازب رضي الله عنه أنا سيما أليكو أمتم صلى الله عليه وسلم akisha sema samia Allahu liman hamida lam yahni ahadu minna dhaharahu, mmoja katika sisi hainamishi mgongo wake hatta yaqa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida, mpaka awe Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari amesha sujudu. Thumma naqa'u sujudan ba'dahu, kisha ndio sisi tunakwenda kusujudu baada yake, mpaka tukimwona tayari yuko chini amesujudu, na sisi sasa ndio tunasujudu. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyoamrishwa. Lakini sisi tunakuwa na haraka sana, sisi tunakuwa na haraka sana, kabla imamu hajasujudu tayari sisi tumesha sujudu. Hivi sivyo, ni makosa kumtangulia imamu. Idhan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qala sami'a Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Asema amenizungumzia Bara, na huyu si mrongo kabisa. Abdullah ibn Yazid al-Khitmi anasema wal Bara ibn Azib ghayru kadhib kadhub, si mrongo kabisa. Qala, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema samia Allahu liman hamida, mmoja katika sisi hainamishi mgongo wake mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awe tayari amesujudu, kisha sisi ndio tunakwenda kusujudu baada yake. Yakulu Sheikh al-Bassam yadhkuru hadha ar-rawi as-saduq anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ummu ashabahu fi as-salah fakanat af'alu al-ma'mumin تأتي بعد أن يتم فعله. أنا سيما صحابة ويوم تكوفو مكويلي كوا متوم صلى الله عليه وسلم ألي كوا كوا كالية إمام ما صحابة واكي كتك صالة ذي لكوا في تندو في ماموما في نكوجة بعد يكتميز متوم كتندو چاكي بحيث كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمدا ثم رفع أصحابه بعده هبت ساجدا وحينئذ يقعون بعده ساجدين. Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya kuinuka katika rukuu akisema sami Allahu liman hamida, kisha masahaba ndio wanainuka baada yake, halafu yeye akishuka kusujudu, hapo ndio masahaba nao wanashuka baada yake kwa kusujudu. Faida za hadithi hii, sifatu mutabaati sahaba lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fi salah, namna ya masahaba walivyokuwa wakimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala, wa annahum la yantaqiluna min alqiyami ila sujud hatta yasjuda, masahaba hawaondoki katika kusimama kwenda kwenye kusujudu mpaka Mtume asujudu. Kwa hiyo zile safu za nyuma zinaangalie ile safu ya kwanza. Safu ya kwanza ndio inaomuona imamu. Kwa hiyo safu za nyuma zinaangalia ile safu ya kwanza. Lakini safu ya kwanza ndio inaomuona imamu kabla haijarukuu, kabla haijasujudu, tayari kule safu ya mwisho isharukuu au ishasujudu. Sivyo hivyo. Sio kumfuata imamu, hiyo ni kumtangulia imamu. Pili, annahu yambaghi an takuna almutaba'atu hakadha. Inatakikana kuwa kufuata ni kama hivi. Fala tataqaddamu al-imam, usimtangulie imamu. Fa innahu muharramun yubtilu sala, jambo hili ni haramu na linabatilisha sala. Wala tuwafiquhu, wala usimwafiki ukenda naye sambamba. Fa innahu makruhun yanqusu sala, kwenda naye sawa sawa, kwenda naye sambamba, hili ni makruhu, linapunguza thawabu za sala. Wala tataakharu anhu kathiran, wala usichelewe kuliko imamu sana. Bal talihi mubashara, bali unamfuata mara tu anapomaliza kile kitendo na wewe unamfuata. Faida ya tatu fil hadithi, dalilun ala tuli tumanina baada ruku. Hadithi hii pia ina dalili ya urefu wa kutulizana baada ya kurukuu. Hadha binisbati ila almamumin, amma al-imamu falitumaninatihi adillatun ukhra, kutulizana baada ya rukuu. Hii ni kwa nisba ya maamuma, wanatakiwa watulizane ili wamwachie imamu ende kwenye sujud. Amma al-imamu falitumaninatihi adillatun ukhra, imamu kwa kutulia kwake kuna dalili nyingine nyingi. Tambihun, al-muwafaqa fi af'ali salati wa aqwaliha lil-imami makruha. Muwafaka, ile kwenda naye sambamba imamu katika vitendo vya sala na maneno yake, hii ni makruhu. Kumuafiki imamu katika vitendo vya sala na maneno yake, kwenda naye sambamba ni makruhu. Illa takbira al-ihram, isipokuwa takbira ya kuhirimia, mtu akenda naye imamu sambamba sawa kwa sawa, imamu anakabiri takbira ya kwanza ya kuhirimia na maamuma nao sawa kwa sawa, fa innaha la tanaqidu maha sala, hapo sala ni kwamba haikuingia kabisa, haifungamani kabisa sala ya huyu maamuma ambaye amekwenda naye sambamba imamu katika takbiratul ihram. Ama katika vitendo vingine ni makruhu, ile kwenda naye sambamba, kumtangulia ni haramu. Kumtangulia ni haramu, lakini katika takbiratul ihram, hii ni kwamba sala ya yule maamuma hapo itakuwa bado haijasihi wala haikufungamana, lazima aanze tena takbiratul ihram baada ya kumalizika takbira ya imamu. Kwa hiyo hili ni jambo la muhimu linalohusiana na sala zetu tunazisali, lazima maamuma achunge kumfuata imamu, vinginevyo ni kwamba kila siku itakuwa sala yake aidha haisihi au itakuwa ina upungufu kutokana na kumtangulia imamu au kwenda naye sambamba imamu. Hakuna haja ya haraka, maamuma hana haja ya kufanya haraka sala, imamu ndiye kiongozi, kwa hiyo tunatakiwa tumfuate imamu. Lakini maamuma kuwa ana haraka kabla imamu hajarukuu, tayari yeye amerukuu, maanake imamu anachelewa, hakuna haja ya kuja kuswali hapa msikitini. Itakuwa maamuma huyu hana haja ya kuswali msikitini, aswali huko chumbani kwake kama yule mke wake, aswali huko huko, si ana haraka sana yeye. Kwa hiyo tumfuate imamu, hii ndiyo ni lazima. Kitu cha kumfuata imamu ni lazima, si kitu cha sunna au kitu cha kupamba sala, ni kitu cha lazima kwa ajili sala zetu zisihi, lazima tumfuate imamu katika vitendo vyake, katika maneno yake. Hadha wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Maamuma lazima amfuate imamu katika kunuti. Maamuma lazima amfuate imamu katika kunuti, asimame Sasa ile kuitikia amin si lazima, lakini kumfuata katika kitendo cha kusimama ni lazima asimame. Akikaa sala yake imebatilika huyu maamuma. Pale lazima umfuate hata kama yule imam ni mubtadi, asoma kunuti, haibatilishi sala yake, ni bid'a. Kwa hiyo maamuma lazima umfuate yule imamu katika kunuti ile. Wallahu a'lam. Nasema si lazima kuitikia, sio lazima kuitikia, wala si lazima kuinua mikono, lakini kumfuata katika kusimama ni lazima. Nino. Viongozi wa kusudia, hii ni hasa ya sala. Hii ni imamu wa sala, si imamu wa viongozi wa kinchi. Viongozi wa kinchi tabani kuna dalili zake nyingi za kwamba lazima wafuatwe fil maruf, katika jambo ambalo si maasiya ni lazima wafuatwe, ina dalili zake. Hii ni hasa katika imamu wa sala, si kiongozi, kwamba hii ni dalili yake. Lakini ziko dalili nyingi la ulazima wa kufuata viongozi wakiamrisha mambo ambayo hayapingi taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Yani akimaliza sura imamu na maamuma kila siku tunabaki usujudu kwa moja imamu. Kwa hiyo baada ya imamu kujua ile maamuma amekwenda baki kila siku tunabaki bila usujudu. Ni makosa yote ni makosa. Nasema lazima tuchunge swala zetu. Sasa huu swala yake imbatilika kabisa, atoa salamu kabla ya imamu. Ni shida kwa kweli. Allahu musta'an. Naam. Maamuma wanakwenda kusujudu, imam bado. Kwa nini? Mguu mlemavu imam. La, ni makosa. Sasa huyo ni zaidi kwamba hawezi kusujudu haraka haraka. Wao ni zaidi wachelewe wale maamuma. Hajafika pale. Kichwa bado hawezi kusujudu, anabaki amekaa tu, maamuma ndio wanaosujudu. Kwa nini hawatafuti imamu mwingine? Kumbe imamu mgonjwa hawezi kusujudu, kwa hiyo imamu aashiria tu, hasujudu kichwa yake, aashiria tu. Basi watafute imamu mwingine bwana. Tabani ya juzu yafaa, kwa vile hawezi na ashiria tu, labda hakuna mtu anayejua kuswalisha. Itakuwa hivyo, itakuwa hakuna imamu anayejua, labda ndio maana huyo abaki ni huyo imamu. Lakini mafrudhu watafuta imamu mwingine ambaye ni mzima anayeweza kusujudu. Asiyejua ambaye yule ni mgonjwa ameenda itabidi usubiri, kumbe ndo tayari. Allahu musta'an. Kukamilisha? La, la. Liutamma bihi, ili yuktada bihi, ili yafuatwe. Si kwamba kukamilisha swala. Eh, naam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لازم افي بيها.